29 zł, a w 30 ratach 0% tylko 21 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała w Warszawie trzech dealerów narkotyków. Wpadli, bo mundurowi zauważyli, jak fotografują mały woreczek foliowy. Szef MON z wizytą na Łotwie, tam zapowiedział wzmocnienie polskiego kontyngentu wojskowego. Czesi nie biorą już nawet kropli ropy z Rosji. Na dobre ruszył ropociąg łączący kraj z Włochami. Trzech Białorusinów zatrzymanych w Warszawie za posiadanie narkotyków. Mężczyźni wpadli, gdy fotografowali coś, co wyglądało jak mały woreczek foliowy. To zachowanie wzbudziło podejrzenia u policjantów, którzy ich zauważyli. Funkcjonariusze pojechali za samochodem podejrzanych i zatrzymali ich do kontroli. Podczas przeszukania pod maską silnika znaleźli pudełko z 30 woreczkami z marihuaną i 6 woreczkami z haszyszem. Zabezpieczyli również pozostawiony na trawniku mefedron. Trójka obywateli Białorusi w wieku 20, 21 i 22 lat została zatrzymana. Następnie wywiadowcy przeszukali mieszkanie na warszawskiej Białołęce, które wspólnie zajmowali mężczyźni. Tam policjanci ujawnili znaczne ilości różnych narkotyków w postaci marihuany, mefedronu, haszyszu, ketaminy, tabletek Xanax, tabletek ekstazy oraz grzybów halucynogennych. Mówiła Marta Sulkowska z policji na Bemowie. Mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wzmocnienie polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Minister Obrony Narodowej jest z wizytą w łotewskiej bazie Adazi, gdzie spotkał się z polskimi żołnierzami oraz szefem łotewskiego resortu obrony. Na miejscu jest też nasz korespondent Kamil Zalewski. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że kontyngent zostanie wzmocniony w czerwcu. Na Łotwę przyjedzie pułk chemiczny. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby rozwijać zdolności pancerne, zdolności artylerii, które zapewniają inne państwa, logistyki, ale właśnie zdolności operowania przez wojska chemiczne. Powiedział minister i dodał, że w ten sposób polski kontyngent będzie silniejszy i pokaże większe zaangażowanie. Wicepremier podczas swego przemówienia potwierdził wszystkie zobowiązania sojusznicze Polski. Ze wszystkich zobowiązań sojuszniczych wobec naszych przyjaciół się wywiążemy. Z kolei minister obrony Łotwy Andris Spruc podziękował za współpracę oraz obecność polskich żołnierzy tutaj. Byliśmy razem już ponad 100 lat temu, kiedy polskie wojska wyzwalały wschodnią część Łotwy. W pełni rozumiemy, z jakimi wyzwaniami i przeciwnikami się mierzymy, zaznaczył łotewski minister. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Adagi. Czechy uniezależniły się od dostaw ropy z Rosji. Kraj ten w pełni wykorzystuje już możliwości rozbudowanego ropociągu transalpejskiego. Z portu we włoskim Trieście płynie nim surowiec wydobywany na Morzu Północnym. To historyczny moment, oznajmił premier Czech Petr Fiala. Po 60 latach definitywnie skończyła się nasza zależność od Rosji. Pierwszy raz w historii Republika Czeska jest w pełni zaopatrywana ropą nierosyjską. Poprzez rurociąg transalpejski i dalej rurociągiem IKL do Czech będzie trafiać 8 milionów ton ropy rocznie. Taka ilość w pełni pokryje zapotrzebowanie obu czeskich rafinerii, które należą do spółki Orlen Unipetrol. Prezes spółki Mariusz Wnuk przekazał polskiemu radiu, że jutro norweska ropa dotrze do rafinerii w Litwinowie. Zakład zacznie ją przetwarzać w przyszłym tygodniu. Firma zapewniła kolejne tankowce z ropą, a zaopatrywanie obu jej rafinerii w Czechach przebiega płynnie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rosyjska ropa przestała trafiać do Czech na początku marca. Do tego czasu dostawy ze wschodu rurociągiem Przyjaźń stanowiły prawie połowę sprowadzanego surowca. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Dostateczna jedynie w Krakowie, a w Szczecinku, Pile, Żyrardowie, Częstochowie i w Legnicy umiarkowana. Rośnie zagrożenie pożarowe w zachodniej i środkowej części Polski, a także na południu. W województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, a także w części województwa łódzkiego ryzyko zapalenia się ściółki jest bardzo duże. Natomiast w Rudach Raciborskich na Śląsku ekstremalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości regionów kraju termometry wskazują od 25 do 28 stopni. Najcieplej jest na południu i w centrum. Na północy i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, około 21. Przeważnie słonecznie z okresowym zachmurzeniem, szczególnie na południu i wschodzie kraju. Bez opadów. Na południowym zachodzie i w górach okresami dość silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentu, który ucieszy twoje dziecko na komunię? W RTV Euro AGD znajdziesz same trafione pomysły. Na przykład Xiaomi Redmi Note 14 z systemem aparatu 108 megapikseli wspieranym przez AI. Idealny do zdjęć, zabawy i kontaktu z bliskimi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 888. Teraz tylko 749 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak wiosenne połączenia to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowej elektroniki i wybierz nowego smartfona z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl i bądź w kontakcie. Jak tak, to Allegro. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I niemal co do sekundy 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Witamy w czwartkowym wydaniu tej audycji i czekamy na Państwa zgłoszenia. Jak zawsze, przypomnienie ważne, adres ukf@polskieradio.pl, czynny 24 godziny na dobę, a nasz telefon o dobrze Państwu znanym numerze 22 i 7 trójek, jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej porze czynny. I pod tym numerem czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Zaczniemy jednak od prośby mailowej ukf@polskieradio.pl. Pan Aleksander pisze: chciałbym zaproponować piękną rockową balladę sprzed 40 lat. Utwór, który wielu słuchaczom może się kojarzyć z Vice City, nie jest do końca zapomniany. Do dziś co jakiś czas można go gdzieniegdzie usłyszeć. Niech brzmi jak najczęściej. Mr. Broken Wings. Baby, don't understand why we can't just hold on each other's hands. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Trochę trudno w to uwierzyć, ale 20 czerwca minie 40 lat od premiery tej płyty. Welcome to the Real World, zespół Mr. Mister, czyli Richard Page, Pat Mastelotto, Steve Farris i Steve George w tym składzie nagrali m.in. ten utwór, jeden z wielkich przebojów tego zespołu, Broken Wings. Tym drugim wielkim oczywiście było Kyrie. To Państwo taką piosenkę dziś przypomnieli w muzycznej poczcie UKF-u. Wymieniliśmy się poza anteną z Maciejem Załęckim opiniami, że nie słyszeliśmy tego utworu całe wieki, a wciąż brzmi doskonale. I właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF-u. Przypomnę Państwu, na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13, to wtedy czekamy na Państwa zgłoszenie telefoniczne 22 i 7 trójek. Kłania się Robert ze Świdnika. Ja mam taką może propozycję ekstrawagancką. Z racji tego, że jest Wielki Tydzień, ja raz do roku sobie przypominam o takim musicalu Jesus Christ Superstar. I jakiś mały fragmencik, jakiś drobiazdek 3-minutowy. No raz do roku pamiętam o tym musicalu, przepięknym notabene, po prostu sobie puszczam pewne fragmenty. I jeżeli by można było, Wielki Czwartek. Dzięki uprzejme. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. I wesołych świąt życzę. Bardzo dziękujemy za życzenia, odwzajemniamy. Udało się, drogi słuchaczu, wygospodarować nawet więcej niż 3 minuty, a dokładniej 4 minuty i 42 sekundy. Steve Balsamo śpiewał główną rolę w musicalu Jesus Christ Superstar na West Endzie w połowie lat 90. To walijski piosenkarz, ale także autor piosenek. Steve Balsamo przed chwilą i fragment musicalu Jesus Christ Superstar The Temple. To właśnie ten utwór przed chwilą na antenie w muzycznej poczcie UKF-u. Dziękuję Państwu za to zgłoszenie, że wspólnie układamy program tej audycji jak co czwartek od 12 do 13. UKF@polskieradio.pl. Są kolejne zgłoszenia, no i także nasz telefon dzwoni, rzecz jasna. 22 i 7 trójek. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli dałoby się zapodać zespół Black Sabbath, utwór Paranoid. Siedzę za kółkiem i chciałbym ten utwór dedykować wszystkim kierowcom, którzy jeżdżą i zaopatrują nas w świąteczne smakołyki, świąteczne napoje i świąteczne prezenty. Wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj ciężko pracują i jutro też będą ciężko pracowali, żeby dowieźć smakowite rzeczy na święta do placówek, do sklepów, do szkół, do domów pomocy społecznej. Od stałego słuchacza z Żyardowa. A Państwu i wszystkim słuchaczom Trójki i całej redakcji życzę zdrowych, rodzinnych i niczym nie zakłóconych świąt Wielkiej Nocy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia po świętach. Paranoid, zespół Black Sabbath. Wygląda na to, że to jedna z Państwa ulubionych płyt dzisiaj, bo przecież poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski kończy utworem War Pigs. To Państwa wybór z mniejszej gry, a my w poczcie tytułowy utwór z tego albumu, który od 55 lat brzmi niezmiennie świetnie. Black Sabbath, dziś w muzycznej poczcie UKF-u. I następne nagranie to jest dowód na to, że dziś lata 70. w poczcie trzymają się mocno. Witam. Proszę o utwór Uriah Heep z pierwszych lat działalności tego zespołu. Mam to na myśli Gypsy lub Uli Morning. z dedykacją dla żyjących jeszcze bywalców klubu Syropek w Zalesicach. Ach, jeszcze pozdrawiam i dedykuję ten utwór panu Stanisławowi. Wszystkiego dobrego. still be torn between her father and lover. One day I will grow to him, strong enough to fight and win, the kind of a man that he'll understand. Tak, debiutowali w 1970 roku singlem Gypsy i płytą Very Heavy, Very Humble. Debiutowali oni, czyli Uriah Heep, Mick Box, David Byron, Ken Hensley, Paul Newton i Alex Napier. To w tym składzie powstała ta płyta. Za 28 minut 13 ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek Państwo dzwonią i odnoszą się też do tego, co już za nami w dzisiejszym wydaniu Muzycznej Poczty UKF-u. Dzień dobry. Chciałam prosić, idąc drogą musicali, piosenkę z musicalu Her, Era Wodnika. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku. Miłego, spokojnego dnia.

zespół Mudo. To właściwie duet z Warszawy, Dominika Borowiecka i Maciej Pilarski. Małe serce, swego czasu ta piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu pierwszej trójki listy przebojów. To przypomnę Państwu, w święta jak zawsze zmieniamy ramówkę. Lista w lany poniedziałek, a w piątek po 19 Mateusz Tomaszuk zaprasza na wyjątkowe, szczególne spotkanie właśnie w wielkopiątkowy wieczór. Wracamy do poczty, do muzycznej poczty UKF-u 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pani Monika pozdrawia z Berlina, życzy nam wesołych świąt. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy życzenia, ale pisze również tak. Chciałabym poprosić o przypomnienie pięknego utworu Ennio Morricone, Cinema Paradiso, do filmu o tym samym tytule. Ten utwór to jedno z pierwszych wspólnych wspomnień z moim obecnym mężem Maćkiem, który grał mi go na gitarze. Państwo tak wybierają. My tylko układamy, żeby ładnie grało między 12 a 13 w muzycznej poczcie UKF-u. To pani Monika, jej prośba o temat z filmu Cinema Paradiso, kompozycję Ennio Morricone. Już za 13:13, a telefonów mnóstwo, 22,7 trójek. Dzień dobry. Maciej z Grudziądza, poproszę o piosenkę Budki Suflera z Janem Borysowiczem, Nie wierz nigdy kobiecie, a okazje są dwie. Dziś urodziny obchodzi Jan Borysowicz, 70 lat, a jutro urodziny ma moja żona Anna. Ponieważ jutro nie ma poczty, składam jej życzenia już dzisiaj. Maciej. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, patrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc.